natten känns allt lugnt och fint. Drömmen kallar, ge dig en invit. Klockan dunkar, tickar och står på. Som manar dig, på tiden kan du inte ro. I natten är du herre över liv och död. I sömnen lever du i överflöd. På väggen tonar underligheter fram. Fantasier, scenerier, som om du själv försvann. Allt blir så tyst och stilla runt omkring. Från gatan hörs en som irrar kring. En lika ensam en som du i natten. Och från närmsta krok hör du tomma skratten. I natten blir det fula rätt och fint. Avklädd, ren och naken styrs du blint. Mot drömmen där du nu ska helas och rensa bort allt det som i dig felas.